Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merudi tena ukumbini na kueleza kifungu cha leo ambacho ni muongozo uso na shaka. Sema kwanza natuma salamu waumini kuwasalimu, pili uzuri wa Uislamu kuwajuza ninahamu. Ni muongozo usioshaka uliyesahau kumbuka, usiyekujua elemika ukatae kudanganyika. Uislamu ni nadhifu, kuwa safi ni utukufu, alituambia msharafu kwa ushahidi tausifu. Zake nyendo njema kwetu ni mzuri neema, duniani ni wema, akhera ni naima. Kuacha kuziandama, tumesahau zake alama, wasio waislamu wakisema, twashangaa na kushika tama. Lakini tujiulize katu tusiyapuze, vipi tuyachunguze, elimu tujifunze. Ni kweli haya ni mapia, ama ni sahau zimetuvamia? Dini yetu kutoizingatia yalo yake, tukayaajabia. Wasio waislamu wazitumia nyendo zake kujitakia, wazibadilishia njia kuwa zao, tukawakubalia. Kwa mfano haya tayaeleza, kila mmoja apate kuyawaza, ndiyo tuweze kuchunguza na maswali kujiuliza. Kwanza haki za kibinadamu, kwa wenzetu tuwe wakarimu, Qur'ani ndilo elimu. Haki za kibinadamu kwa Islamu hulazimu, kuwa yoyote mwanadamu ni dhambi kumdhulumu. Tukisikiza ya haki za kibinadamu twashangaa sana, Waislamu miaka 1400 hili elimu imetufunza kwa mapana Uislamu. La pili ni wanawake kutowadhulumu, ni mafunzo ya kwanza ya Uislamu. Kupinga wa ujahilia udhalimu, kuwa wasichana ni haramu. Haki za wanawake aliwatendea wake zake, nabii wetu tukumbuke, ni njema nyendo zake. Ya haki za wanawake tusomeni hadithi zake, ya mtume yaeleweke, mafunzo ya nyendo zake. Watoto wadogo wasichana, habari zao zasikitisha sana, ubinadamu wao haukuonekana kwa ujahilia Maka kujazana. Walizikwa wakiwa hai kama yaliooza mayai, na baba zao wakidai wataleta aibu na kuto washitai. Walofanya haya ni mapegani, masanamu walioyaamini, kuua watoto msikitini kwao ni ajabu gani? Aliyeyapinga ni Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, akasema kule ni kuritadi, lazima yatakoma, akaahidi kuupinga ujahilia imebidi. Hautaendelea ujahilia kwa macho kushuhudia, katu hili hakulikubalia, na ubaguzi akaukatalia. Tatu, kuwajali walio maskini, mayatima kuwathamini, yalianza na yetu dini yafahamike ulimwenguni. Kuwajali walio masikini, benki ya umma aliibuni, haikupotea kwake sumni, zaka ni mali ya waumini, zilisaidia walio maskini pamoja na mayatima jameni, wasio na waume waumini na wa umri wa uzeeni. Uhifadhi wa mazingira kuwa ni jambo lilobora, Maka kuwa wanyama bara na kukata miti ilikatazwa dharura. Haya ya kuhusu mazingira, Maka yalifanywa bora, kusikatwe mti wala mrara, kuua mnyama bara isiwe dharura. Milima isiharibiwe, mazingira yahifadhiwe, ni ya mtumi mwenyewe kauli hii iheshimiwe. Mizani ya ulaji bora, diet balance, usafi wa mwili ni busara, cleanliness is logic, kuwa na njema fikra, to be wise thinker, kwa dini yetu ni dharura. Ya ulaji bora, mizani ni saumu waumini, kufunga Ramadhani na haramu tuziepukeni. Israfu tukataeni, isitumike maishani, kwa vipimo tuleni, tusivimbe matumboni. Hini ndiyo mizani ya afya njema tuieleweni, mwili ukizidi wa uzani, zakosekana nguvu moyoni. Moyo ukikosa kuwa, ukikosa nguvu, mwili huwa mtovu, ukizidi wa nguvu, afya huwa mbovu. Kuwa na hini mizani ni siha njema tutakeni, nyoyoni tujaze imani, tusijaze mafuta tumboni. Mazoezi ambayo ni muhimu ni swala tuswalio wa Islamu, kwa mwili na nafsi tufahamu, hupata nguvu kutembeza damu. Kama tumesahau waumini, basi tujikumbusheni, maana imetufunza yetu dini kwa Uislamu, haya si mageni. Tena ni amri ya Wahabu, kuswali ni kutimiza wajibu, ibada ya Mungu kwetu thawabu, jambo ambalo kulifanya si taabu. Hupumzisha ubongo na ya upuzi mipango, ukilijua la Mungu lengo, utaona ukiwa tongo. Rangi hazina ubora, hakuna kabila tohara, bora ni aliye na busara anaitukizwa na ukora. Bora ni amchaye Mungu asihadawe na ulimwengu, si weupe wa mzungu wala kabila wenzangu. Ubaguzi wa rangi jameni aliupinga tusisahauni, mwenye kujiona si muumini, sote ni sawa kwake Rahmani. Ndio hutuba yake ya mwisho aliyotuachia mafundisho, yawe kwetu maamrisho yatuongoze mpaka mwisho. Alisema haya, leo tukumbushane, hakuna rangi bora kuliko nyingine, wala ubora makabila yasipeane, atakaye udufu ni ya Mungu ayakane. Haya ni mafunzo ya dini yetu jameni, ya miaka zaidi 1400 waumini, wapigania haki za wanadamu waswalini, mbona ubaguzi wa rangi kuondolewa haitakikani? Kutojua ni mashaka, kuzingatia ni kuerevuka, ni dharau kutokumbuka, kutowaza ni kuhadaika. Mawazi ya kiheshima, zinaa kutoiandama, kulipa mkopo lazima ni maongozo ya Islama. Dini yetu kwa wengine yachukiwa, sababu yake ni nini twajua? Ni kuwa ushetani wakataliwa ya haki na usawa ya amriwa. Ubaguzi wa rangi kwa dini yetu ni makosa, wenye kuupendelea wakifuata wataukosa. Kuichukia basi ndio waona ya wapasa, ati wakimwepuka shetani dunia itawatesa. Hawajui kumfuata shetani akhera wataenda motoni, na nyoyo haziwi na raha duniani kuwa na chuki na utukivu, ni sumu nafsini. Zina kwa dini yetu yakataliwa, wenye kuipenda waona wazuiliwa. Kuichukia dini ndio waona ni sawa, kukingwa na madhara kwao ni kudhulumiwa. Ulevi kwa dini yetu umekatazwa ni haramu, wenye kupenda waona wapokonywa utamu. Kuichukia dini waona ndilo kwao muhimu, badala ya kuikubali kimaisha wasijidhulumu. Kuamrishwa haki na usawa, ndugu zangu, ni sikukosewa. Huwaje dini kukataliwa haya mema kuyatambua? Yachukiwa kwa ubora wake, yakataliwa kwa uzuri wake, yapingwa kwa usalama wake. Hizi ni fikra za kijinga, zieleweke. Mkataa mema huwa ni nani? Mpenda mabaya ni mtu gani? Aliyechanganyikiwa tumuiteni, anaipuza jina gani tumwamkueni? Waislamu tumebahatikiwa, uzuri wa Islamu tukiutambua, hapa duniani tutafanikiwa, na akhera tukenda wema tutakuwa. Mti wenye matunda ndio wafanywa inda, matunda anayapenda kwa pirigo huponda. Uislamu ni tamu, ni bora lake elimu, hivyo tusijidhulumu, dini yetu tuiheshimu. Charity ni sadaka, ni lugha imebadilika, Waislamu wasunika hili lema kulitaka. Hasara ya zina twajua, kutoa mimba hubarikiwa, dhambi hukosa kuzingatiwa, mauaji njia yakapewa. Lenye kukwepusha na haya, huaje ni jambo baya? Kwa uzito ukizingatia, wapingao ni majahilia. Badala ya kuvaa kondomu, tufuate wetu Uislamu, kuepuka zina itulazimu, maisha yatuelee tamu. Faida ya ulevi ni nini? Hasara zake tuzijueni, kwa upuzi tusibishaneni, yenye faida tufanyeni. Pesa pombe wanunulia, upate kichwani hisia, muda mchache za kuishia, na pesa hunazo pia. Wapoteza pesa kwa upuzi, walia umasikini wa kuuzi. Lakini kujikataza huwezi, nguvu za tumikia shizi. Dini ya kuzuia haya, yoyote mwenye kuichukia lazima awe ni jahilia, ujinga kichwani umemvamia. Dini ya kukataza utukivu na kupinga upumbavu, ndiyo ilionyekevu, kuikataa ni utwevu. Nabii wetu alisema, maneno mazima mazima ni mpotevu, asiyetaka kwa ndama ya aliye bora wa hikma. Mwarabu si bora wa wengine, mweupe kwa rangi asijione, mweusi kudharauliwa asikubaliane, mcha Mungu ndiye kwa Mola ufene. Kotini, juri na uhakimu ilianzishwa na Uislamu, kuleta ilo bora hukumu usawa na haki. Tukizifahamu, lipi lilosahulika ambalo Mola hakulitamka? Hakuna, ndio hakika. Ni muongozo usioshaka. Salamu alaikum.